Michelle po ang pangalan ko. Nagtatrabaho sa isang mall sa Las Piñas. Fan po ako ng channel nyo. Sa totoo niyan ay inaabangan ko lagi ang mga upload dito. Ginagawa ko siyang pamparelax bago matulog. Anyway, itong ibabahagi ko ay nangyari noong 2018 pa. Nag-aaral pa ako noon sa college. Yun nga lang, hindi ko pa siya natatapos hanggang ngayon dahil kinapos sa panggastos sila mama. At saka inabutan din ako ng pandemic. Kaya sabi ko, tsaka na lang ako mag-aaral kapag may naipon na ako kahit papano. Base sa natatandaan ko, Sir Neb, Sabado yun. Wala kaming pasok. Kinagabihan, nagkayayaan kaming magkakaibigan na maglakad-lakad sa kahabaan ng highway. Paborito naming gawain yun dati, noong wala pang mga curfew. Magkukwentuhan habang naglalakad-lakad. Kakain sa mga tindahan ng street foods na madadaanan namin. Ang sarap lang balikan yung mga ganoong panahon. Pabalik na kami nang makaramdam ako na naiihi. Sa dami ba naman ng palamig na ininom namin habang naglalakad? Sakto, merong gasolinahan kaming madadaanan kung saan may banyo na pwede kong ihian. Ako lang yung tumawid sa kalsada habang yung mga kaibigan ko ay naiwan doon sa may sidewalk. Pagtulak ko ng pinto, malinis naman yung banyo. Hindi mapanghi yung amoy at pati yung bowl ay halatang laging nabubuhusan. Ang kapintasan lang siguro na mapupun ako ay yung sirang kisame sa itaas. Nilak ko muna yung pinto bago ako umupo. Kalagitnaan ng ginagawa ko, nakarinig ako ng patak ng kung ano. Nilibot ko yung tingin ko. May patak ng kulay pulang bagay sa sahig. Tumingala ako. Nanggagaling yun doon sa sirang kisame. Pumatak ulit. Doon ko na nakita na para yung dugo. Tapos naulit na naman. Hanggang sa sunod-sunod na yung naging patak na halos umabot na yung dugo sa may paa ko. Kabadong-kabado na talaga ako nung time na yon. Kahit hindi pa tapos ay inangat ko na yung shorts at lalabas na sana ako. Nang marinig ko yung mga iyak galing pa rin sa itaas ng kisame. Boses babae yung umiiyak, Sir Neb. Tumakbo ako papunta sa pinto. Pilit kong binubuksan yon para makalabas na ako. Pero hindi ko mabuksan kahit anong pihit ko sa doorknob. Sumisigaw na ako ng tulong pero walang nakakarinig sa akin. Palakas ng palakas yung mga iyak. Nakita ko na lang na may mga handprint na kulay pula na paisa-isang namumuo sa pader ng banyo. Tapos ay may mga footprint naman sa sahig, palapit ng palapit sa akin. Inikot-ikot ko yung doorknob. Nung wala talaga ay hinampas ko na yung pinto habang sumisigaw ng tulong. Nasa ilang talampakan na lang yung layo sa akin ng mga footprint, mas nilakasan ko yung boses at yung paghahampas ko dun sa pinto. Hanggang sa biglang bumukas yung pintuan. Sumalubong sa akin yung isa sa mga empleyado ng gasolinahan. Kahit siya ay hindi alam kung bakit ako sumisigaw. Sinabi ko sa kanya na may dugo sa loob ng banyo. May umiiyak na multo ako. Pagpasok niya, sabi niya sa akin wala naman daw. Ako mismo yung tumingin, Sir Neb. At pagbalik ko sa loob ng banyo, wala ngang dugo doon. Wala na yung mga patak, yung handprint sa dingding, pati na rin yung mga bakas ng paa. Hindi ko maintindihan. Bumalik ako sa mga kaibigan ko na nakatambay sa sidewalk. Hanggang sa makauwi kami ay wala akong ibang iniisip kundi yung nangyari. Hallucination lang ba yon? Para kasing totoong totoo yung mga nakita ko. Kahit hanggang ngayon po, Sir Neb, ay hindi ko pa rin alam ang sagot sa tanong ko. Simula noon, iniwasan ko na talagang umihi ng mag-isa. Kapag pumapasok kasi ako, eh parang naaalala ko ulit yung nangyaring yon. Good morning sa lahat ng listeners natin. Sana magustuhan nyo itong ihahain kong kwento para sa inyo. Mike po ang pangalan ko. Dati akong nagtatrabaho bilang gasoline boy noong mga 2016. Pinagsasabay ko yung pagtatrabahong ito sa pag-aaral ko. Mahirap syempre, pero kinakaya ko naman. Kasi alam ko na after ng paghihirap ay aabot din sa punto na makukuha ko ang lahat ng pangarap ko sa buhay. Madalas natutoka ako sa panghapon hanggang gabing shift. May klase kasi ako ng umaga, kaya naman pabor sa akin yung ganoong oras ng duty. Siyempre sa 4 na taon kong pagtatrabaho sa gasolinahan na yon, marami na rin akong kwentong kababalaghan na pwede sanang ishare dito. Pero Sir Neb, ito muna yung napili ko. Kasi hanggang ngayon, natatakot pa rin ako kapag naaalala ko ito. Mga alas 11 na yon ng gabi. Medyo madalang na yung mga sasakyang dumaraan ng ganoong oras. Kung meron man mga bus pa Maynila o kaya truck na magdi-deliver sa malayong lugar. Naiidlip na ako nang marinig ko yung makina ng paparating na kotse. Kulay itim yung kotse. Ang ganda. Bagong-bago. Para bang kalalabas lang mula sa pinagbilihan. Naglakad na ako doon sa pump at saka sinilip yung pintana ng kotse. Bumaba yung tinted na salamin. Bumungad sa akin yung nakangiting muka. Hindi ko alam kung bakit, Sir Neb, pero sobrang na-weirduhan ako dun sa lalaking yon. Ang laki ng ngiti niya sa akin habang sinasabi na magpapagas daw siya ng 500. Pilit na pilit yung kurba sa mukha niya. Habang nakapasok yung pump sa gilid ng kotse, hindi ko maiwasang mapansin yung kunting bahid ng pulang likido sa taillight ng kotse. Lumapit ako. Pinahid ko yung kulay pulang bagay sa kamay ko. Sir Neb, napamura ako. Kasi alam kong dugo yun. Hindi ako pwedeng magkamali. Tumigas na siya pero amoy dugo pa rin. Pagkatanggal ko ng pump, kinuha ko na yung bayad sa lalaking nakangiti pa rin sa akin. Tapos ay binigay ko doon sa cashier. Hinintay ko yung sukli. Bigla kong narinig yung pag-alog ng kotse at yung mahinang ungol na alam kong galing mismo sa trunk ng kotse. Natulala ako kung ano-ano ang pumasok sa isip ko na masasamang bagay. Siyempre, ano pa bang iisipin ko matapos makakita ng dugo? Kinuha ko yung sukli at saka binigay yon doon sa driver. Nagpasalamat siya sa akin. Pero bago siya umalis, sumilip ulit ako sa bintana. Sinabi ko na may kung anong gumagalaw doon sa trunk ng kotse niya. Nakita kong para bang kinabahan siya ng konti. Pero sumagot din at sinabi na baka yung makina lang daw yon. Para daw kasing may sira na. Tsaka niya tinaas yung bintana at humarurot na paalis. Sa sobrang pag-iisip ko kung ano nga ba talaga yung nasa trunk